De organisatie Warm Rotterdam zet alles op alles om de armoede in de stad te beperken. Dat doen ze met talrijke initiatieven en met beklijvende campagnes, zoals de actie Rotterdam slaat terug tegen armoede. Herman de Bruin in gesprek met Annemarieke van Egeraad. Ze is programmadirecteur van Warm Rotterdam. Annemarieke, welkom. Hallo, goeiedag. Jullie hadden een actie. De campagne is gestart op 14 juli. Rotterdam slaat terug tegen armoede. Ja. Klopt, hè? En heb je daarbij gebokst of was dat een voorbeeldje? Nou, ik zelf heb niet gebokst, maar we zijn gestart met de raadsleden van Rotterdam en hebben hun gevraagd, wat heb je nou het afgelopen collegeperiode gedaan en wat ga je, zeg maar, na de verkiezingen oppakken met je partij? En we hebben ze de gelegenheid gegeven om dan, te dreunen en te slaan tegen armoede. Tegen armoede. Want Rotterdam is wel een stad waar dat nog vrij groot aanwezig is, hè? Rotterdam voert een heel vervelend lijstje aan. Ja. En dat is het lijstje van de meeste arme mensen in Nederland. Ja. Heeft die actie iets opgeleverd voor de politici? Heb je het gevoel dat ze er iets mee gaan doen? Nou, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat ze er iets mee gaan doen. Maar dat gaan we natuurlijk ook checken. We zijn nog niet klaar met de raadsleden. We gaan, zeg maar, in het najaar goed gesprek hebben met hun over de effectiviteit van de afgelopen jaren en hoe ze dat gaan doorzetten in de komende jaren. Ja, want er komt een nieuw college natuurlijk en een nieuwe raad ook nog volgend jaar. Dan zijn er verkiezingen, gaat dat gebeuren. Maar er is ook nog een ander vervolg, zei je me. Dat gaat over de supermarkten. En hoe zit dat in elkaar? Nou, wij hebben de Rotterdamse supermarkten, de grote winkelketens, opgeroepen om de te verwachten 18% prijsstijging van de artikelen niet door te voeren. We zijn nu eerst in gesprek, zeg maar. We hebben de winkelketens nu twee keren opgeroepen. Eerst via de krant, daarna hebben alle directies een brief van ons ontvangen. Mm-hmm. En er wordt wat schoorvoetend gereageerd. Maar we gaan in gesprek met een aantal. En de eerste stap die zij moeten zetten is natuurlijk zeggen van wij gaan met al die verdiensten iets doen voor die mensen in Rotterdam die het moeilijk hebben. En die het als gevolg van corona ook nog moeilijker hebben gekregen. Zoals een supermarktdeskundige zei in het Parool onlangs van ja, dit zijn allemaal hele mooie initiatieven. Maar het kost ze uiteindelijk zelf geen cent. En hij heeft daar verstand van. Ja, ja. Dus we blijven aanhouden. En wij willen ook, want dat hebben we nog niet gehad, we hebben ze een vraag gesteld over voor die 18% prijsstijging niet door. Daar hebben we eigenlijk nog geen duidelijk antwoord op gehad. Dus zolang we dat niet krijgen, blijven wij er bovenop zitten. Maar hoe het in de uitvoering moet gaan werken, dat is even de vraag nog. Want je moet dan verschil maken tussen verschillende soorten klanten. Dat lijkt me ook wel onhandig en lastig. Nou ja, goed, kijk, over die uitvoering, daar komen we wel uit. Maar wat we zijn nu ook nog bezig om het heel concreet te maken. Ervaringsdeskundigen van Warm Rotterdam, die hebben een standaard boodschappenlijstje opgesteld. En die zijn, zeg maar, die gaan iedere week shoppen bij verschillende supermarkten. Dus dan kunnen we goed kijken wie zich wel of niet, zeg maar, aan prijsstijgingen wel of niet houdt. Wie wat doorvoert. En aan de hand daarvan kunnen we natuurlijk ook concreter maken wat er aan de hand is. En gaan we met ervaringsdeskundigen ook nog wel een appel op hun richten. Als mensen wat meer willen weten daarover, misschien die supermarkten zelf wel, kijk eens op de website. Ja, dat is www.warmrotterdam.nl. Maar ze kunnen ook een mailtje sturen naar info@warmrotterdam.nl. Ja, dan weten mensen weer hoe het allemaal zit. Dat betekent dat jullie nog wel even bezig zijn om die supermarkt zover te krijgen om daar iets aan te doen aan die armoede in Rotterdam. Wij zijn van de duurzame oplossingen. En je weet ook dat duurzame oplossingen altijd enige tijd kosten. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je niet meteen zomaar zegt als supermarkt van nou, laten we maar de winst een beetje afromen en het allemaal aan de mensen teruggeven. Nee. Nou, waarom niet? Waarom niet? Ja, het is ook nog een mogelijkheid. Ja. Maar goed, jullie zijn er in ieder geval heel druk mee bezig. En je gaat proberen om die supermarkten zover te krijgen dat ze hun hand in eigen boezem steken en die verhoging van de prijzen niet gaan doorberekenen. Nou, daar wens ik je heel veel succes mee. Dank je wel voor het gesprek, Annemarieke van Egeraad. En sterkte in de strijd.

Dus ja, ook veel gezien. Ja, veel meegemaakt ook, ja. Maar wel een luis in de pels, begreep ik een beetje. Ja, dat vinden sommige leidinggevenden. Ik denk er anders over. Ik denk dat soms een andere manier van werken noodzakelijk is. Wil je resultaten behalen in bepaalde wijken. Ja, en wat is dan een andere manier van werken? Ja, dat je aan de ene kant wel zorgt dat je werkt met doelen, laat ik zo maar zeggen. Dus dat je kijkt naar de leefbaarheid. Wat is voor de leefbaarheid nodig? Mm-hmm. En dan kan het best zijn dat iemand eens een keer moet verhuizen, omdat totaal verbruikt is in de buurt. Ja. En dan is het beste dat je iemand daar weghaalt. Maar dan moet je niet diegene ook nog eens verder de put in trappen. Dan moet je ook wel zorgen, en zeker als de kinderen in het spel zijn, dat er ook daar weer een oplossing voor komt. Maar ja, dat heb je heel lang volgehouden bij de politie, maar toch uitgestapt? Nee, ik heb het heel lang volgehouden. Bij de politie was ik ook wel met harde dingen bezig, moet ik zeggen. Ook wel met fraudeonderzoeken en dat soort zaken. Ja. Bij de gemeente heb ik wel heel veel sociale dingen kunnen doen. En lang volgehouden, maar ja, op een gegeven moment sta je toch op te veel tenen. En dan ben je niet meer welkom, zeg maar. Toch die luis in de pels? Dat vond men en ik was een beetje grote luis in de pels geworden. Want de bedoeling was dat ik dat met een aantal mensen zou doen. Een stuk of 10. En uiteindelijk werkten er bij mijn bureau zo'n 85 mensen en ook nog 200 studenten. Dus ik was een vrij grote luis in de pels, om het maar zo te zeggen. Ja. Veel kinderen zitten in de jeugdzorg waarvan ik denk van, wat doen jullie daar eigenlijk? Ja. Eigenlijk is er niks met je aan de hand. Ja, je bent een beetje ondeugend of je bent een beetje druk. Maar ja, dat waren meer mensen. Dat was ik vroeger ook. Ja, precies. En ja. Nu komt iedereen in de jeugdzorg terecht. Heel veel kinderen krijgen medicijnen en het is echt niet goed. Je moet echt meer kijken van, hebben die ouders wat extra steun nodig? Hebben die ouders wat extra informatie nodig? Daar heb je een boek over geschreven. Ja. Basisfatsoen. Ja. En dat is het boek met die boodschap. Dus een boek met die boodschap van, als we slimmer organiseren voor de groep van tussen de 5 en 10% van de burgers in Nederland, dan kunnen we een stuk aangenamer land hebben. Ja. En bovendien heb ik erin geschreven dat de verhouding van de overheid richting burgers anders moet worden. De overheid moet er weer worden voor de burgers en niet andersom. Ja, dat hoor je de laatste weken vaak. Dat zeker. En dat moet ook gehoord worden in Den Haag natuurlijk. Maar ga je het boek aanbieden aan de minister van Sociale Zaken? Ik noem maar wat. Nou ja, ik heb alle Eerste Kamerleden en alle Tweede Kamerleden een boek gegeven. Die hebben het al. Dus niet in persoon, maar netjes in hun postbakje. Ja. Dus ze hebben allemaal een boek. En ik hoop ook dat ze dat gaan lezen. En dat ze daar ook de dingen uithalen die belangrijk zijn. Want het gaat ook om, ik noem het maar afkalving van rechten. Dus als je nu niet meer vermogend bent en je hebt strijd met de overheid, dan krijg je geen raadsman meer, dan krijg je geen, dan moet je dat allemaal zelf maar betalen, terwijl het niet kan. Voorbeelden genoeg om over te gaan tot meer sociale zaken die mensen kunnen doen en met elkaar doen, denk ik. Zeker, dus heel veel burgers kunnen zelf ook heel veel dingen doen, kunnen het ook aangenamer maken in de wijk. Kijk, het gaat erom dat je in een land leeft waar iedereen zich vrij voelt en waar je zo goed mogelijk kan leven, waar je goed kan ontwikkelen. Als mensen wat meer willen weten over je, kunnen ze op sociale media terecht? Ze kunnen op sociale media terecht, LinkedIn, ze kunnen naar de website. De website heet ook Basisfatsoen, basisfatsoen.nl. En daar kunnen ze ook mee discussiëren. Ze kunnen ook het boek kopen, dat is nog beter. Ja, dat is nog beter natuurlijk, maar dan leren ze wel je boodschap kennen. Ze leren wel de boodschap kennen. En ik vind het ook mooi dat ze via die website kunnen meediscussiëren. Want uiteindelijk moet je dat met veel mensen doen. Dat is zo, ja. Ja, want als je alleen bent, dan ben je zo roepen in de woestijn. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Ik krijg al vrij veel reacties via LinkedIn. Rond de 4000 al, dus dat gaat goed. Barend Rombout, dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En over 4 jaar de politiek in. Daar moet ik nog even goed over nadenken. Dan horen we dat verder nog wel. Dankjewel. Ik heb je gekend. Ik weet wie je was. Elk seizoen in je ogen. zag elk gezicht dat je had. Toen je won, was ik bij je. Ik heb je gezien. Soms dronken van leugens. Soms zo wild als een kind. Op een dag bij de waterkant. Op een ochtend in mei. Zagen we 10.000 zwaluwen. Weergaloos vrij. Sloten de scholen, de zon scheen zo mooi. We verstopten de boeken en werden bruiner dan ooit. Wat valt er verder te zeggen? Je stond op een lijst. Ze vroegen om de papieren. Ik was er niet bij. In een vluchtende menigte. Ik herkende je meteen. Als een koning zo weergaloos. Op een ochtend in mei zagen we 10.000 zwaluwen. Ik heb gezien wie je bent. Ik heb je Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. If I could say the things I feel, it wouldn't be the same. Some things are not spoken of, some things have no name. And though the words come hard to me, I'll say them just for you. For this is something rare for me. This feeling is so new. You see, I love the way you love me. Love the way you smile at me. I love the way we live this life we're in. Long ago I heard the song that lovers sing to me. Through the days with each new phrase I hum that melody. And all along I loved the song, but I never learned it through. Ah, but since the day you came along I've saved it just for you. You see, I love the way you love me. Love the way you smile at me. I love the way we live this life we're in. I don't believe in magic, but I do believe in you. And when you say you believe in me, there's so much magic I can do. Now you see me, now you don't. Watch me dive below, deep down in your love lake, where the sweet fish go. And I might sink, and I might drown, but death don't mean a thing. 'Cause life continues, right or wrong. When I play this birthday song, I learn from you, and you can't even sing. Ik was hem alweer bijna vergeten. Deze birthday song van Don McLean. Het kwam van het album American Pie. En daarvoor Spinvis met 10.000 zwaluwen. Zometeen Kirsten Eberly over de kracht van Lift Je Leven. Maar eerst is hier Joe Jackson. Joe Jackson en The Best I Can Do. En dat haakt aardig in bij ons volgende onderwerp. Het Lift Je Leven programma ondersteunt mensen om bewuster en effectiever te worden op het gebied van geld, groen en gezondheid. Herman de Bruin in gesprek met Kirsten Eberly. Ze is senior consulent van de Stichting Aanzet. Welkom Kirsten. Ja, dank u wel. Even voor de duidelijkheid, de Stichting Aanzet in Vlaardingen. Ja. Wat doet hij precies? Wij doen heel veel. En onze missie is eigenlijk de kansen vergroten van alle kinderen. Wij zitten op diverse scholen in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Mm-hmm. En de ouders komen eigenlijk naar ons toe. En dat kunnen natuurlijk ook ouders zijn die ondersteuning niet nodig hebben, maar die wel komen voor informatie. We zouden het gaan hebben over de kracht van Lift Je Leven. Ja. Nou ja, lift is optillen volgens mij. Dus ja. Het geeft al een beetje duidelijk wat het is, maar leg uit. Ja, nou, Lift Je Leven is echt een supermooi programma. En ik geef dat inmiddels al ruim 4 jaar. Het is een actieprogramma en eigenlijk geschikt voor iedereen die praktisch aan de slag wil om dingen te veranderen in zijn leven. Dat klinkt misschien ook een beetje zwaar. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zijn dat je wat bewuster om wil gaan met het milieu. Want het programma is namelijk gebaseerd op 3 pijlers. En dat heeft met gezondheid te maken, met financiën te maken en met het milieu te maken. En eigenlijk vallen al die 3 dingen samen. Dus als je met het één goed omgaat, dan vaak gaat die ander ook wel mee. Ja, want als je goede financiën hebt, je hebt ruimte om geld uit te geven, dan kan je ook dingen kopen die weer beter zijn voor het milieu, bij wijze van spreken. Ja, ja, en als je, ja, we denken altijd dat we altijd wel al goed bezig zijn met het milieu, maar bij de bijeenkomsten die nu nog online zijn, helaas, maar hopelijk eind januari weer fysiek van start gaan. Dat zijn dan bijeenkomsten waarbij ongeveer 10 deelnemers naar ons toe komen. 12 weken achter elkaar, dus dat is best heel lang. Pittig. Ja. Ja, maar dan praten we eigenlijk met elkaar over de dingen die je zou kunnen verbeteren of veranderen. En wij geven elkaar ook voornamelijk tips. Ja, want je doet het al een aantal jaren, ja. Dus er moet progressie in zitten, denk ik dan. Merk je dat ook? Ja, nou, het is wel grappig dat wij hebben natuurlijk heel veel deelnemers vanuit de scholen. Dus onze oude kamers, wij werven daar. Dus het zijn vaak ook de ouders van scholen die naar ons toe komen. Als we het over duurzaamheid hebben of over het milieu, dat het licht uitdoen als je ergens niet bent, is een hele simpele waarbij je ook al kan besparen en goed voor het milieu bezig bent. Ja, ja, ja. En dat op een gegeven moment een dochtertje van een deelnemer van 5 zei, mama, je moet het licht uitdoen hoor, want je bent niet in die kamer. Dus het gaat ook door op de volgende generatie. Werkt, en dat vinden wij natuurlijk heel fijn. Ja, het werkt door. Ja, ja. Precies. Ja, dus als je snel resultaat ziet en verbetering, dan stimuleert dat om door te gaan. Ja, je zei die bijeenkomsten gaan in januari weer van start. Ja. Dat is de bedoeling tenminste. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Heel lang stilgelegen of heb je toch wel iets kunnen doen? Nee, wij periode? Zijn gelukkig doorgegaan. We moesten natuurlijk wel even omdenken. En onze deelnemers moeten dan ook wel digivaardig genoeg zijn om achter de computer te gaan zitten of achter een telefoon. En wij hebben de bijeenkomsten online gegeven. Okay. En dat we hebben echt 6 groepen toch nog kunnen draaien. We hebben iets van 30, 35 mensen bereikt in de coronatijd. Die dit programma gevolgd hebben. Dus het is wel doorgegaan, kan je zeggen. Ja. Maar nu weer op een persoonlijke wijze. Ja, dat want ze weer in persoon bij elkaar komen. Ja, de kracht ligt natuurlijk toch ook voor mensen om bij elkaar te komen en samen dingen. Delen en samen dingen doen en tips uitwisselen en dat soort dingen allemaal. Ja. Kun je je aanmelden op die bijeenkomsten? Staat dat op de website, denk ik? Ja, absoluut. Iedereen kan naar de website van stichtingaanzet.nl en daar staat het kopje Lift Je Leven en daar staan mijn gegevens onder. Dus, en iedereen kan contact opnemen die interesse heeft voor of meer informatie of je al aan te melden. En dat hoeft niet per se fysiek volgend jaar. Dat kan ook op maat of online. Oh, dat blijf je doen? Dat blijven we doen, ja. We willen iedereen bedienen. Ja, mensen die nog niet echt durven of wat dan ook, die kunnen toch online soms is de stap te groot om naar een gebouw te gaan waar heel veel mensen zijn die je niet kent. En dan is het fijn als je ook 1-op-1 of met een heel klein groepje dat kan beleven. Online kan doen. Ja. Allemaal mogelijkheden voor de Stichting Aanzet om het leven beter te maken. Lift je leven, Kirsten. Ebeli, dank je wel voor het gesprek. Je bent senior consulent van de Stichting Aanzet en nog niet klaar met het werk, denk ik. Nee, als ik het absoluut zo hoor. Niet. Nee hoor, nooit. Nogmaals dank. Giant wheel, funny alleyway.

Achter elkaar hoorde je de Cardigans met Carnival en zojuist Brandy Clark en Hold My Hand. We zitten toch een beetje in de country en country rock sfeer. Nog maar even eentje van Glenn Frey, we hebben er tijd voor. Caroline, no. Where did your long hair go? Where is the girl I used to know? How could you lose that happy glow? Oh, Caroline, no. Who took that look away? I remember how you used to say you'd never change, but that's not true. Oh, Caroline, you break my heart. I wanna go and cry. It's so sad to watch a sweet thing die. Oh, Caroline. Ever finding you again, things that made me love you so much then, could we ever bring them back once they have gone? Oh, Caroline. Glenn Frey, ooit bij de Eagles. Je hoorde hem hier in Caroline No. En dat was de late avond van donderdag 30 september. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. David Essex heeft het laatste woord. Een fijne nacht. Goodbye, first love. I don't think that I'll be sleeping much tonight. First lover of my life. Goodbye, and as the years fly by, I will still remember. Goodbye, first love. Now you tell me that you're leaving, and you say that life goes on and there's no blame. And though my life will lose its colors, the grays will stay the same. The grays will stay the same. Goodbye, first love. I don't think that I'll be sleeping much tonight. First love of my life. Goodbye, and as the years fly by, I will still remember. Goodbye, first love. Some memories will remain. Goodbye, first love. I don't think that I'll be sleeping much tonight. First lover of my life. Goodbye, and as the years fly by, I will still remember. Goodbye, first love. love.